Hørte vi melodiens titel bli uttalt med A-endelse, altså Caledonia. Det skyldes at melodien ble bygget etter hotellet, og også etter den nye læreboknormalen av 1959. Ja, melodien ble faktisk oppført så sent som i 1979, og det av Roy Clark og Kate Mouth Brown. Mix Teatret presenterer nå tredje og siste episode av Mannen som visste for meget. Oversatt fra norsk av Cecilie Humboldt. Sir Eugene Brothering Fawn Smith, arvingen til Brothering Fawn Smith-milliardene, bodde alene på det store godset Smithering Fawn Bluff, sammen med husholdersken Olga, sin kone Jasmine, datteren Genevieve, svigersønnen Rutherford, hans tre fettere på morsiden, Ralph, Rolf og Rupert, morens onkel, Sir Nigel Brothering Smith Fawn, med sin irske ulvehund Fox, hundens tante Fido den annen, samt Genevieves tremenning på onkelens side, lille Lord Fothering Smith Bluff. Sjåføren, bøtleren og de 29 tjenerne hadde akkurat gått til ro, da et gjennomtrengende skrik flerret natten. Alle unntatt Sir Eugene Brothering Fawn Smith styrtet øyeblikkelig til biblioteket, der de fant Ralph, Rolf og Rupert, som fortalte at husholdersken Holga hadde funnet datteren Genevieve myrdet i Vinterhaven. Allerede samme kveld ankom superintendent Harry Tinkerbell, som straks begynte å etterforske saken. Det siste vi husker fra forrige episode var at Sir Eugene Brothering Fawn Smith, Sir Nigel Brothering Smith Fawn og lille Lord Fothering Smith Bluff hadde trukket seg tilbake for kvelden. Presis klokken 01:17 hørte Ralph, Rolf og Rupert, som fremdeles satt opp og spilte bridge, en gurglelyd fra Sir Nigel Brothering Smith Fawns soverom i etasjen over. Husholdersken Holga, som befant seg på kjøkkenet, hørte lyden samtidig og styrtet opp. Hun kom inn i Sir Nigel Brothering Smith Fawns soverom samtidig med Ralph, Rolf og Rupert. Og der fant de til sin overraskelse lille Lord Fothering Smith Bluff liggende i sengen, død, blå i ansiktet. På nattbordet ved sengen sto en kaffekopp og en edderkopp. Kaffekoppen viste seg å være giftig. Plutselig stod Sir Nigel Brothering Smith Fawn i døren med ville øyne og bustete hår. Alle stirret som fjetret på den store kaffeflekken på pyjamasen hans. Men det ingen av dem visste var at den virkelige morderen var... Hvorfor i all verden drepte de fortelleren? Fordi han visste for meget. Mixteatret har sendt alle honorarene rekommandert. De som var med, Kåre Willock, Erling Nordvik og Jo Benkow. De som var imot, Lars Roar Langslett, Per Lønning og Nei Benkow.